الف را را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. سورۃ حجر دا مکی سورۃ 54 نمبر دے سلو پزستم او پس د سورۃ کاف نا نازل شوی دی. رب د مخ کی سورۃ دالے مخ کی سورۃ کی تذکیر بی ایام اللہ چا عذابونه ګور روان دي دلته دایي نمونه ذکر کړي وګوره په دې راغله وګوره په دې راغله وګوره په دې راغله دارنګي زم ربط دادي چې مخکې صورت کې نصيحت ورکو سمشي کنه دلته یې نه سمېږي سم بشیرمان بوګي ربما یو الذین کفروا لو کانوا مسلمین لو کانوا دارنگی دمخ کی صورت پاول کے ہم دا قرآن کریم بیانو اغت ترغیبو دی صورت کی اول کے قرآن کریم طرف ترغیب دیں ترغیب دے کنا او اسمی ربط ناغا دا دیں اللہم وفقنا للتوکل علیکا مثل ابراہیم اللہم اے اللہ اے مولا وفقنا للتوکل علیک توفیق را کا جب تو توکل کو مثلا ابراہیم ولا تصجرنا مکذبینا او مگر زو منگا تکذیب کو ان کی درو جتیا کو ان کی لکد اصحاب الحجر غندی مثلا اصحاب الحجر پیش دے مطلب بانی دے سورت پہ ابتدا کی ترغیب دے قرآن کریم طرف تا ابتدا کی پیش دی او بیا تخویف تے زجر دے صداقت دے قرآن کریم دے انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون اللہ و ازاد نصیحت کتاب مارا لے گلے نے امام قرطبی رحمت اللہ علی یہ واقع ذکر کردہ دارتو ہے بڑی زیکی نیرہ مزدار ہے حسین ابن فہم وی سمعت يحيى بن اكثم دا د مامون رشید قاضی و پیش په دی باندې او مامون چې ونه د بلاتي مجلس لګاو مجلس په لګیدو نو د مامون په مجلس کې یو يهودي رااله دا يهوديان تمره چریان دي ښا ستا مجلس کم ځان در رسي وره یو يهودي رااله خستہ جامی دی خستہ مختے خستہ خوشبوی لگو سمہ ٹانگے رنگ کڑی دی خبری شروع کر لی خستہ کلام و خستہ عبارت تعبیرات خستہ خستہ کی چکلا مجلس ختم شو مامون و تیدل تراشا لئی سڑی تے ہوئی برتوی اسرائیلی تو اسرائیلی بے آو بے اسلام روڑا اسلام روڑا نروڑی روڑا دا بدرکم وعدہ ایسا روکڑا مطمئن کہی ہے اگو تینا لارنی کے دن بانی کلاکی اما پریدہ مینہ لار یو کال پس را لے او اسلامی روڑے دے مامون رشید تک یو کال پس را لے او مسلمان او ای زبردست خبری کئی دا دین مجلس چی ختم شو مامون و طوی الست صاحبنا بالامس اپرو سکال تو اکس رڑے نی ویجم کر مارتو اسلام روڑو تاندر روڑو اسلام دے سنگ راوڑے دے راتو آیا اگو آتوئی پیجستان راڑا مکانا ستانا سوچ کوئی گوارے ویماوی چھ امتحان اخلم دے یہودیت تو دے عیسائیت تو دے اسلام دے امتحان اخلم اوی زمان خط تو گو رسول رخستا ختمے دے وی تورات مولی کو دری نسخی میں دے تورات مولی کلی زان نمو پی کی خبری اکڑلی سبی کم اکڑلی کٹ کٹ میں اوکو او گرجی تلڑا ما د يهوديانو اوه چولی دو ډیر په مینې رانو واغستو چې دا وړه خسته تورات دی. بیا می انجیل سره دا کار وکړو ذری نسخی ځان نه مې په خبرو لیکلي امي اورو او هغه هم ډیر په قیمت رانو واغستو. بیا می قران سره دا کار وکړو استغفر الله معاذ ځان نه مې په کلی کلی کلو کړو سپاری روان دی رستو دا چې مې وکړو بازار تلړم کتابونه خرصول قران مجیدونه کتابونه اماته دا قران مجید دی داواله چوکته ډېر خپل وو شویډ روډ موزیرا درس کړی دی پېښ کړم دی باندې بای کتابونو ورسکه وړم یو ته وړاندې کوم بل دې خپل دې داسې ټول واپس کړم نه نو په پیه شوما چا هو دازو را سړي دی دا سړي کیای دی دا اسلام حق دی سبحان الله. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون کفارو حافظان وجل علماء و توڑی کی باشم لوان دیکھو قرآن شروع لگیا دے پی اغرب کی پیدا بتا سنگ ختم ہے دد دل نبی سنگ دے کئی داغ بوسو دے دد دل نبی سنگ دے کئی پیشت پیدی بانی یحیی ابن اکسام وی داغا ساڑی لکم چی دا مامون رشید داغا قاضی دے وی پتا کال زحج لڑما سنن لما حج لا سفیان ابن عیرہ سر ملاو شما اغتا می دا خبر اوکڑلا شداغا چی قصہ دا ایمات ایوی چی پا قرآن کریم کی دیم ازداغ شتے اما او ته کوم ځای کې دي په پدې ځای کې ده کنه سورتی مائده سورتی مائده ان انزلنا التوراۃ فیها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين استمعوا للذين آمنوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. مطلب دار چې تورات انجیل دا غي زمواري په خوانو مليانو طالبانو توا او زمونږ د کتاب زمواري چا غسته دا الله تعالی غسته دا نو په دې کې څوک راځو بدل نشي کولای پیسې کې څوک راځو بدل نشي کولای. بیا دا دویمه روکو چې دا نپدی کی دلائل دیو ولقد جعلنا فی السماء بروجا وزینا للظاهرین موږ په اسمان کې هر ستوري پیدا کړی دي وضاحت میکړ دي ایسے کنا الا من استرق السماء مگر اسو کو استرق السماء زه زمانم نکم شغلا سره او تختې خبره غلا سره او تختې خبره دی معنا الا من استرق مگر هغه شیطان چوک سار نو کی نو پس روان شي پاغه پس شغلخ کارا فات با او شیاب مبین شغلخ کارا پس روان شي زید معلوم کو اسی الله معلوم هوا والارض بلدنا والقينا في رواسيا فامتنا في كل شيء موزون موزون ما يوزن موزون حكمت سره موافق سمانه وګړه حكمت سره موافق او سكرت ابصارنا بل سمات سکر ابصار بند کړي شي زمګ سترګي دا منینه زديان دي انادیان دي اسمانونو توخي اوخي دي نوم دي چې قرآن منی ګورې نا وارسل الرياح لواقيان او مونږ را لګو بادو نام پورته کون کی دوریا زوا دکد اوبونا دکد اوبونا وړاندې کې ځل غوړې راورو مونږ ته بارنه اوبوس کوم تاسو در په دیوانی نه تاسو در خزانه کون کی اللہ سورہ مہربان ذات تے وقت وقت را لیگی ورنه مونږ ور دانو شو خزانه کوله اے و انا لنحنو نحی و نمیتو و الینا و نحنو وارثون مونږ یو باقی پاتې کیدونکي البته یو خبر اورا حدیث پاک اورا دای شیطانانو دی یو بل د پاسه لړای ورکړي یو بل د پاسه ورکړي لړای ورکړي حدیث پاک راځي دبر وق کی دي چې ملائکو ته الله حکم کوي دی یو توق کی دي پس هیتا لذا الله شته کی حدیثو اشکالات دیو یو داد چې ایت صفه تدا چې دي چې الله خبره کوي داغه جواب دادې اسمان شفاف ته ارض چې خبره کوي انو ارض او درې کی چې کم دی کی دیم دا چې دا استوري توای دا د قران د حفاظت لپاره دی دا خو د قران کریم دراتو نه مخکم د کسي شغلی بلګی دی داغه جواب دادې داغه جواب دادې چې مخکې به دار څه د پاره او خوږ د قران کریم د حفاظت لپاره دی قران کریم د حفاظت لپاره دی دریم خبره دادا چې بای دی دیو د پاس دیو بل د پاسه لړ ورکړی وی دیو بل بیخ د لاندنی خو بیخو باسی 500 کاله پاسه نه ده دا یو ځای کې ناس ته یو کاکاو او ادا زنه منم چې پسړی باندې پریار کینی اسلام پر رسالو د دې ملګرو مې دا خبر استا اوس ولا دلیل وی دلیل لاله چې دې په دوه باندې پیندیش تر نه استي په دوه باندې شل تر نه استي په دې سره دیش تر نه استي مونږ یو من پیټ اجراوالو شل دمه وته کو پیندیش تر په وطن کینی نه دې څنګه خوځي ما کاکا دلې خو ډیر مضبوط ته خوځماته لغوه کیده دغه تنی ورو چې پریان پی نه نظم قابو کولم چې پریان پی راشي په لسوتن نو قابو کی پورا بلای هغه ته بدیات نه انکار کوي خدا حدیث په وته وي دا حدیث باندې وي او نو مې دي چې دیو بل د پاسه لړ ورکړي د الله دې دي خو به خو باسي دا غوړي غټه پاسه لدا کین څو کار کاکا خل له چې دنو نه نه ما ته ګوري مې نه دا خدای الله دې چې دې کنه هغه خو به خو باسي واځه خدای بندا مې دي ته هوایي مخلوق وي څه ته وي هوایي مخلوق وي دا ثقل نه لري دندوار نه لري نو کینی په چا باندې لس کینی چا باندې پینځه کینی چا باندې شر کینی بس ناشتي بیا وګه خو دي دا کوي لکه اچھا بھائی الله عزو باران دالیګم وما انتم لو بخازنین وما انتم لو بخازنین تاسو خپل سوچو کوي کچری او یو کالو اتیاو کالو ابیر لا پیوز الله کړه وي چې دا ستاد اتیاو کالو وبدي اتیاو کالو وبدي جمع کوای شابا کنالو ندیل پکارو چا بچالا گھٹنے ہمار کڑے یو زارا ہوا نمازان لو بودی داد لامبرو دی داد غویانو دی داد غاگانو دی داد پٹو دی داد کپڑو دی او چو با کمی دی پدا بچد غر کے ناس دو خدا او با خوکا بشو دی روانی اما اللہ وقت پو وقت باران کی ارچا تا مناسب او بچد نگر اسی وما انتم لو بخازنین وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ اللَّهُ مُنْتَمَالُمْ دِي مَخِي كِدُ گِستاسو نا ورستنی سمانا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ کم چه مخلوق الله پیدا کړی دی اغم الله تمالوم آئنده پوری چې را پیدا کړي به هم الله تمالوم ابن عباس سے وي او قرون ماضیه تیرشی پیړای اغم الله تمالوما او امت محمدیہ دا استراغل لے المستاخرین مجاہد سے ہوئی او المستقدمین بالطاعة او المستاخرین عن الطاعة حسن سے ہوئی المستقدمین مسکون کی پا اول وقتنو کی مستحب وقت او المتاثر الى مستاخرین پا آخر وقت کے کئی اوزائی سے مانا کی او مستقدمین صفد قتال کے مخی مخی کی گی او رستقی کی دا صفد قتال نہ و موس کی صف اول تمحقی کیږي صف اول لرستو کی الله یې موږ ته معلوم دي او المستقدمین مړی راته معلوم دي چې کوم تری دنیا را او المستاخرین ژوند دي هغه راته معلوم دي المستقدمین چې په jihad کې شهید شوی دي الله یې ما ته معلوم دي او چې jihad کې نه دي شهید شوی مستاخر دي او ما ته معلوم دي ما راګر دی اچھا بھائی ان ربک ویحصر انو حکیم علیم ولقد خلقنا الانسان یقین پیدا کړ دې مونږه اصل د انسان چې آدم علی السلام نه من صلصال مانوری کا د ټینګار کون کی د ټنګ کون کی من حبای مسنون د خټی زړینا او مشرد پریانو پیدا کړ دې مونږ تر من قول واکی من نار سم د لمبید اورنا د لمبید اورنا د اور گرم بادوالانا د اور گرم بادوالانا د لمبید اورنا ممارج من نار کې تر ځای ویلو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ مَا نَبُغْلَا فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَوْلُهُ سَاجِدِينَ سُورَة الْوَاقِعَة ذِكْرُ شَيْءٍ وَزَايَا دَوَاقِعَة رَازِي ذَو آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ ذِي إِبْلِيسَ مُخْتَلِفُ اعْتِبَارَاتُ لَرَا تَخْوِيفُ لِبَارَدَار تَاسُوغَرِ رُورُ رُونُ نَدِي مُشْكِل آيَاتُنَا رُسْتُوغَرِ مُشْكِل آيَاتَ تَرِي شَابَا دا نمونی دی کنه آیت نمبر وګورا نور آسان ده ها نمونی وګورا وانها لانا لا وان كان اصحاب الايكا اتاويا وان كان اصحاب الايكا اتاويا يقينا هو اصحاب الايكا ايكا الاسجار المتكاثفه اغه اني چې غني وي موږ ته جانګي وایو جانګي الاسجار المتكاثفه اتا اویا نمبر آیات دا قوم د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مظهری وای فانتقمنا منهم وانه ما لبیمام مبین او یقینا دی په مشهور العربانی دی یو کم اتیا نمبر آیات لبی امام مبین په مشهور العربانی دی امام ای به طریق واضح بین وقیل للطریق امام لارته امام ولی وای اوز دان اللہ ٹک ٹک رانی سی خواہ چا کم زیگرانی اغاو آموسو اچھا بھائی لاری تا امام ولی وئی لئن المسافر یعتم بھی زکا مسافر دا دی پسی اقتداء کئی مسافر دا دی پسی لکا امام پسی چی اقتدائی تا اقتداء حتی یسیر الى الموضع اللذی یریدو چا کم زیت دان رسی لاری پسی زی وی زمال آرہ دا زمان مقصد تتلی دا نزانو پسی ور رسی غریب القرآن مانا کئی پیشت پری بانی وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ حجر اسم وادن بین المدینة والشام دا مدینة دا شام ترمیان دا یو میدان دی مظہری وی او دی تراغلو صالح علیہ السلام واتینا و آیتنا فکانو انا مردین وکانو ینحطون جبالی بیوتا آمینین سورت شوارا کی مانا گاری کرو بلکل بے خطری کورن بے جوڑن انی والدی چدنا چگی سبا مالی وما اغنانو ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما اسمانو نزبکی مونږ دې پیدا کړی سچې دې دې الا بالحق مگر د پاره د دین الهي ان الحكم الا لله او د پاره د ښکارا کور د حق او یقینا قیامت خامخا خاراتور کړي مخ واړو په مخ اړولو خسته او سارا فصفح الصفل جميل یقینا ستاره کوم دې پیدا کوون ګنر اپو دې پاره سپاري ولقد اتينا کا سبع من المساني يقينا تار راګړ دي مونږه وو اياتنا من المساني چې بار بار ویری کی سورته فاتحه او لوی قران سورته فاتحه دا او دا باقي 113 سورته نو لوی قران دی چې دایي تشریح کوي دې مطلب تعالی مونږ وو اياتنا راګړ دي مساني مضمونی مقرر کیږي نزولی مقرر دی په مسکی مقرر کیږي او دا لوی قران دی ذکروی قران دے چی اوصل دیاله سورته نو کې دې بیان دے نو معلومی کی چې فاتحه قران عظیم دلوی قران دے رضا قرئ القران کله چې قران کریم ویل کی وګو تا کې دی یا فاستمرون فاتحه قران عظیم دل وګو تا کې دا تمو آیا رستو اذا قرئ القران فاستمرون وانصتوا لعلكم ترحمون امام تستویل لیکنا اعظم سورت سور دو قرآن کی فاتحہ دا فدی رشت نمون دیش و خاتمہ دا پیتلے ما ایک بداو مل لکنہ مائن نمونو کی دیدے دی ام تعلیم الوصلہ آدم نا دا شورو دا انبیاء و سلسلہ یو اسم پا اسماو کی دیدے دی مثانی احمد بانی دا ختمہ دا رب وحی اسمانی السبع دیہیر نشید یو اسم دا اسماو اللہ کا راضی غواڑی کڑا دی مور اپلار رضا نو فاتحۃ القران هم د دینم د زمارورا او اغله محمد باندې قران دسترګو تورا نو شریف حسین شریف کړه دریا کوزا کې باندې کتاب د الله خو د جبین او د ګلقند ولقد اتیناک سبع من المصانی والقران العظیم پیشته مطلب باندې لا تمدن اگدین کی اونا غڑا اس ترگی دی لاما متا نبی آغاز دن چی پیداور کردن مباقی سر ازواج منم ڈلو تا دی کافرو ڈلو تا مختلف ڈلو تا او مخف اکیگا بدیبانی خکتا کخپلی وزاری دی مومنانو تا او آیا یقینن زو تاوستیر درکو انکی مخکارا کما انزلنا للمختصمین دایت مشکل لی تا لگو من کما انزلنا شاپور شی رحمت اللہ علی لگو لینی نصر المرجان کی نصر المرجان کی پنزو طریقو سارا دا پنز نمونیوی سو طریقو سارا دلاغم پنز نمونیوی کستاز پکری قوم دلوت علیہ السلام اگی باری یار عذاب راگل دی قوم دو شعیب علیہ السلام قوم دو صالح علیہ السلام او دا اوس دو نمونی دا غدری دا پخوانو وی دو نمونی دا رسول علیہ السلام دا وقتو دی خو متوجہ شا دولس کسانو او دی دا مکی معظمی کسی تقسیم کری وی ہری کسی بانے بیو کافر ناس تو او دبار نو بچ سوک رات لو در رسول اللہ علیہ السلام نو خلق منا کاؤ زلب والا توراو ویدا قرآن چی دن آغا کہانت تے سحر دے جادو دے شعر دے کلب وی دروغ دی نبی علیہ السلام شاعر دے دی اللہ آفت پی راوز تو پدول سوارو بارے اسمانی آفت او حلاک شو اللہ تعالی دی نور کافر و تیار ور کئی کما انزلنا وسورتا راو بلیگم پدی حسنو بانی عذابو دستا خلاف چکئی ننزلو علی ملعذاب کما انزلنا لکا سنگ چرا لے گلے میں ہوا پچا بانی علی المقتسمین پاغلارو تقسیمون کو بانی عدول اس کسان چو علی المقتسمین کما انزلنا علی المقتسمین ولگی دو آج گرزولے قرآن ٹوٹی ٹوٹی شعر دے کہانت دے دروغ دی ٹوٹی ٹوٹی اور نبی اسلام بارکیم دا غزی گڑی وڑی بی فوربک لنسألن اجمعین اما کانو یعملون دا یو طریقے سے لگی دو دویم اللہ تعالی فرمائی تعالی میں قرآن عظیم در کرے دے خمتا جیشا تعالی میں سے در کرے دے قرآن عظیم ولقد آتینا کا سبع من المثانی تعالی میں قرآن عظیم در کرے دے کما انزلنا علی المقتسمین لکا سنگچ ما کتاب ورکڑو فاغت تقسیم کو ان کو بانی اخبل کتابی چی تقسیم کڑو ڈیری پٹاؤ لگ لگی اخکار رکاؤ تخفونا تبدونا و تخفونا تجانونا و قراتی سا اخبل کتابی زرہ زر ٹکلی ٹکلی گردہ والے ہو لگ لگ گردہ والے ہو تفسیر عثمانی دا مانا کڑی دا خود قرآن نمورا سے شہ دی تغیی کتابونا تعالی میں قرآن عظیم در کڑی دی وایتونا لکا سنگچی میں ورکڑو کتاب اگا ویش کون کو تا تقسیم کون کو تا چی خپل کتابی تقسیم کرے ہو لگی اخکار رکاؤ اڑیرے پٹاؤ وہ صرف اتب ہوئے چی دا قرآن اطلاق پتیر کتاب نبانی اللہ دینے جالو قرآن عظیم نماتا اس تواجد آئی بھیلے وا چی دا قرآن اطلاق پتیر کتاب بانیم کی گی خان داود علیہ السلام یأمر بدوابی ان تسرجا فیقرأ القرآن قبل ان تسرجا اگر مخبر زبور لستو مخ کی دچانا دا زن کی دلو دو اسنونا سو مانا گانشوی دعا درے ممانا کو درے ممانا اغه دادا الله وی ما تا ته کتاب در کړی دی لکه څنګه چې ما کما انزلنا لکه څنګه چې ما نازل کړو کتاب علل مقتسمین په قسم کوونکو باندې قالو تقاسموا بالله انبیتن ثم لنقولن او اغه چې کړو اغه خپل کتاب زرا زرا بازی مانو ټوکلي ټوکلي بازی مانو بازی نه مانو میٹا میٹا حب کڑوا کڑوا تو دا مانم شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کڑی دا کمان زلنا علی المقتسمین اللہ دین جعل القرآن عظیم تقریبا انشاءاللہ لگی دلی بھئی سو تو جیات میں اکڑو تری فزدہ بما تقمرو پاک پاک ہوایا آگا چی در تبیلی شوی دی کلاو ہوایا جدا جدا ہوایا صدعان شیشت چراوالی او داسی پرش تیولی او اکڑانگ مانش تیدل بیانو کا کلاو بیانو کا آگا چتا توکم کوری کی گی ما خوالاو دا مشرکانو نا انا کفینا کل مستازین یقنل من کافی اتالا را پا مقابلت ٹوکو کونکو پا مقابلت ٹوکو کونکو کی ٹوکی چا کولی دا انز کسانو عدیب احلاک شمل عاص بن وائل اسود ابن مطلب اسود ابن عبد یغوث ولید ابن مغیرہ حارث ابن طلاطلہ عاص چیو کا نا سخت مخالفت کو ان کیو دی مخالفت کو ان کیو دد پخپا کی ازغے مات چو خپایو پر سیدا عمر شو اسود ابن مطلب پڑن شو اسود ابن ابن یغوث اغا ینتا ورأسو بشجرا دا خپل ساری چیزن دا دی اونی لراک آگا رخلاساو او مخی چیزن آگا از غوبانی غوبا تانی خرابو مرشو پا دا حالت کی ولی دو یو سڑی خوشی دا کول دے پاگی تیر دو یو خوش جامی پرون خط دو اگا ایدن نپرک کدن وطا پا دی پوند کی از آگی نمرشو حارس دا آگا نوی نو گردی دلا اپ آگی نمرشو 588 صفحہ 588 مدارک نکلی دی اللہ پیدا سے آدھا بندر آستے پیشت پیدی بانی اسم چی سوک دا حق خلاف کئی اللہ پی سزا را ولی دا بیارا خبر دا دا غریبانو دیگو فوار پخی گی دا غریبانو دیگو فوار پخی اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَاذِينَ الَّذِينَ يَجْرُونَ مَا اللَّهِ نَعْرَخَمْ فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيقُ صَدْرُكَ بِشَكَ مُنْتَبَتَلَا شِتَنْگِيكِ اسْتَاسِينَا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ پاکی بیار او سرن سناد رب دی او یاد سجدہ کونکونا عبادت کو در رب دی حتی یعطی اگر یقین تردی پوچ راشتا تا مرگ رسول اللہ علیہ السلام تو مرگ بزما تر مرگ بزما عبادت کئی حدیوی نا نا نا نا نا نا افلانے چیدن آغا عبادتونه کول کول کول دور حتی ورسیدو اوسو ته عبادتونه معاف شول پیشت په دی باندې شرف اکبر کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ قول دی قال حجۃ الاسلام ان قتل هذا اولى من 100 کافر 122 صفحه ما سره چې کوم دا چې دا قسم خبرې کوي کنه د دو وجل د سلو کافرانو نه چیندا اولادی حکمتی وقت لپکا دی داسی کسان مز نکی تلاوت نکی ذکر نکی دا رسیدلی دی بس تی منگا حقیقت تا رسیدلی اتاسو پا شریعت پا سیدی کیا یا مانگ تا دا منظر و تلاوت و ذکرون ضرورت اشتے روجو ضرورت اشتے او پکو نکی کنا الاخری ہی دغا مثالان خطی ہو چٹاکے چٹاکے بنی نی مکیل ہو بھئی تغا ملانگان زانتا ملانگان دی راجا بابا ملنگے ماں پیر بابا ملنگے ماں دو سیون ملنگے ماں دے پیر بابا دو دیوانا بابا ملنگے ماں چے دلشی بس ملنگ شی دو خز ساتر نہیں دو خز کولو نہیں التناس تی او دا پیشت کنا پا دیبانے سانگان خبر آتا چا دنشو کولے ورکنے ڈنگو نے تنی سری وجنی دی آخو ہگانی ذخیرو کو تک بالکل صحیح بگیش دا ذخیرو کو تک سم شئی لگا دا گندو نا جو کڑوی دے رسی دلے دے دې رسیدلې دي. سبحان الله ساجي بخلقو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه عبادت کې د شپې لګیا دي دې کې دبر نه او تال را روان دي دار ناګاری پی دي بس کا عبد القادر تمام اپړلې ا دې شیطان شیطان الله تعالی خپل پیغمبر ته وی وعبد ربک حتا یاتیک الیقین تر مرګه پوری بچی دن اغه زمای عبادت کوي ز څنګه معاف شو په عبادت کلاس چیتا اغه تعال او چاودو بل طرف نه راتاو شو شیخ عبد القادر عبد القادر جیلانی پهلم خلاص وی نه نه نه نه پهلم نیم خلاص دا الله په فضل دا الله په کرم خلاص شو الله په مهربانه خلاص شو شیطان خو ډیر چری دی کنه دې ځای باندې ابن کثیر یو عبارت وګوره سنورم جل 29 صفحه مالک لنا عبارت ويستدل من هذه الآية الكريمة على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان منذ عبادات واجبة في إنسان ما دام عقله ثابتا شاقلي فزي فيصلي بحسب حالي فأولانا باني منذ فناستك بولانا كيف ملاستا باني كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما ولن مسك فإن لم تستطع فقاعدا بناستك فإن لم تستطع فعلى جنب پاڑک کا ويستدل بها على تخطئة من ذهب او دین دلیل نی ورکیگی چ خطا دیا غسو کیا وئی ملاحدہ الى ان المراد بری الى ان المراد باليقين المعرفه چ دی یقین نو مراد معرفت تے مطلب دا اللہ عبادت کو چ معرفت تو رسول اللہ پی جن گلو اچ اللہ پی جن گلو تو رسی بیا عبادت تو ضرورت نشتی فمتى وصل احدهم الى معرفتي الى المعرفتي سقطان التكليف عندهم وهذا كفر وزلال وجهل واذا كافر دي دا جاهلان دي ادا گمراهان دي چې دا خبرې کوي چې بس ما ته معرفت حاصل شوی دی په جن غلو فإن الانبياء والمسلم كانوا هم انبياء دای ملګری اعلم الناس بالله هي الله خپي جندو وعارفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم ده الله حقنا ده الله صفتنا في جندل وكانوا ما هذا أعبدا سرد دين آغي دير عبادت كون كيو وأكثر الناس عبادتا خلقنا دير عبادت كون كيو ومواظبتنا على فعل الخيرات إلى الوفاة او تر مرگ پوری غي امشوالي كو پنیکو کارونو باني دلتا دم يقيننا مراد دا غنه ده بلکه دلتا دم يقيننا مراد مرگ ده وعبد ربك حتى يأتيك اليقين تر مرگ پوری الله تعالى وي اي پیغمبر زمان عبادت بکائي ہو گیا کنا کهو لگیا